राम शनि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 18 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा वास्तव में अप्राप्त हो सकते नहीं, जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है तो किसी जीव से भी अप्राप्त कैसे होंगे? अप्राप्त हो नहीं सकते संपूर्ण जीवों को 84 लाख जीवी उनके सिवाय भूत प्रेत पिशाच आदि सब में परमात्मा परिपूर्ण है। नरकों में भी नागरिक जीवों में भी सब जगह समान रीति से समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष न प्रिय, नहीं तो कोई द्वेष का विषय है न कोई प्रेम का विषय है, सब में समान हूं मैं। तो समान रूप से व्यापक है, समान रूप से दयालु है, समान रूप से सब तरह से है। केवल जीव विमुख हुआ है, परमात्मा विमुख नहीं हुआ किसी से। जीव है परमात्मा की तरफ देख करके संसार की तरफ देखता है, ये विमुख हुआ है। विमुख होने का तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा पूर्व की तरफ है ये दक्षिण की तरफ देखता है, यू नहीं है। मानो जिधर देखता उधर भी परमात्मा तो पूरे के पूरे है, पर वो परमात्मा को न देखकर संसार को देखता है। संसार की इंद्रियां है, संसार का अंतःकरण है, ये संसार की तरफ इसका भाव है, वो संसार की तरफ देखता है। इस वास्ते परमात्मा से अलग नहीं हुआ, साथ में है, मिला हुआ है, परंतु इसकी दृष्टि संसार की तरफ है, परमात्मा की तरफ नहीं है। जिधर देखता है उधर भी परमात्मा तो है, पूर्ण है परमात्मा, कम नहीं है। पर ये परमात्मा को ना दे करके दृश्य को देखता है ऊपर को। जैसे गाय के थनों में दूध होता है और थनों के पास में लग रहा हुआ चिंचड़ होता है, तो वो दूध वो नहीं पीता, वो खून पीता है, वहां से बसा दूध चूंता है। यार मालिक वहां से दूध दूध देता है, पर चिंचड़ तो खून ही पीता है। ऐसे जो परमात्मा है उनसे विमुख होकर के खुद लोही पिए, अपने एक कहावत है क्यों लोही पिए भाई, तो खुदो तंग है लोही पिए, जहां से चिंता दूध पीती वहां से, तो अपने ऐसे करोगे लोही पिए दूध पिएंगे, अपना दूध पिएंगे, भगवान को देंगे सब जगह। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति। अगर ये देखो तो कैसी मौज की बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र, भांग पीने वाले भांग घोट छाड़ करके तांबे के कलश में लेकर इसमें इसको लेकर फिर इसमें यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति सब संसार को भगवान के अंतर्गत देखते और परमात्मा को संसार के अंतर्गत यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते उसके लिए भगवान आदेश नहीं रहे भगवान के लिए भी आदेश नहीं होते वे एक जगह रहते संसार में ज्ञानी महात्मा भी वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते इस प्रकार से भगवान के शरण होते हैं ये सब वासुदेव है वे भी संसार में रहते और संसार ही संसार में रहते हैं परंतु वे देखते हैं भगवान को जो कि भगवान है और ये भगवान के होते हुए भी संसार को देखते हैं संसार भी भगवान का स्वरूप ही है परंतु भगवान के स्वरूप को नहीं देखते संसार के स्वरूप को देखते हैं भगवान के होते हुए भगवान को नहीं देखते उसके ग्राहक है तो ऐसा मत करो भाई बात तो कर रही है भाई बात ऐसी है दूध पियो दूध गौ माता का दूध तो भगवान ने समझ गई यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र माम पश्यति सब जगह मेरे को देखते यार मैं जो सर्वम सब संसार को भी मेरे में देखे मानो सब संसार में भगवान है भगवान में ही सब संसार है संसार में सब में भगवान परिपूर्ण है और संसार अनंत ब्रह्मांड है अनंत वे सब के सब भगवान के अंतर्गत ही है ब्रह्मांड के ब्रह्मांड सब अंतर्गत भगवान के अंतर्गत है मट्टी के बर्तन जितने हैं सब मिट्टी से बनते हैं परंतु घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृत्ति वर्तते घट बनाने घर बनाने नहीं शक्ति चिकनी मिट्टी में ही है बालू में नहीं है है पृथ्वी में ही पृथ्वी में चिकनी मिट्टी में है बालू में नहीं है बालू घर नहीं बना इस तरह से माया में भी सृष्टि बनाने की शक्ति सब में नहीं है परमात्मा में सब है ही नहीं सब जगह परमात्मा मिट्टी संसार नहीं बनता संसार बनने की शक्ति माया में भी किसी जगह सब जगह सृष्टि है तो यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह भगवान है भगवान में सब सर्वं से मई पश्यति तो सर्व शब्द व्यापक है पर मनुष्य में सब जगह भगवान है भगवान में सब मनुष्य है ऐसे कह सकते हैं सर्वभूत स्थित यो माम देखो तुम आसता सर्वभूत वह प्राण था वह प्राणी नहीं है यो माम पश्यति सर्वत्र वह सर्वत्र दिया है प्राणी नहीं सब जगह ही परमात्मा है सर्वं से हमें ही पश्यति सब कोई परमात्मा में देखता है वहां भी सर्व शब्द है सब परमात्मा में है सब में परमात्मा है अनंत अपार सम्यक तो सब में परमात्मा दिखना चाहिए सब में ईंट में चूने में पत्थर में लोह में लकड़ी में बालू में पहाड़ में वृक्षों में मनुष्यों में पशुओं में पक्षियों में आकाश में, वायु में, तेज में, जल में, पृथ्वी में, परमात्मा सब जगह, और सर्वन से वही बचती सब सब संसार और सब इसके सिवाय अलग सब में भगवान है। तभी तो वासुदेव सर्व होगा, वासुदेव सर्व इति माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में प्राणी है जो जो माम पश्चित सर्वत्र सब जगह भगवान मुझे उसे भगवान आदृश्य नहीं होते, भगवान से भी आदृश्य नहीं होते, क्यों सब वासुदेव ही है। तो वे दूसरों के लिए भी ऐसे ही है, भगवान तो ऐसे ही है। यो माम पश्यत सर्वत्र, क्यों सब जगह ही भगवान है, सर्वं सब में ही पश्यत, सब में परमात्मा ही परमात्मा है, परंतु वे सब जगह देखते नहीं, भगवान को देखते नहीं, संसार को देखते। जो संसार को देखते तो भगवान को जबरदस्ती आप सामने नहीं आते। सत्संग करने से फर्क पड़ता है, सफर दया होगी, प्रेम होगा, सुख सुख पहुंचाएगा, आराम पहुंचाएगा। सत्संग करने से कुछ फर्क पड़ता है, और असली सत्संग तब जब सब जगह परमात्मा को देखे। सर्वभूत स्थित जो मां भजते तो मां सदा सर्वभूत स्थित हो, सब प्राणी मात्र में परमात्मा है, उनके साथ एक देखता है। सर्वभूतस्थ आत्म सर्वभूतारी चात्मरी, एक सत्य योग युक्त आत्मा सर्वस्व स्वप्न सर्वभूतस्थित योग मुझे सदा सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई बेहतर है। आत्मोपमेर सर्वत्र सर्वम प्रसिद्ध योगिना, जैसे अपने शरीर में सब जगह अपने आप को देखता है, ऐसे वो सब जगह परमात्मा को देखता है। आत्मोपम मेर सर्वत्र, अपने शरीर की उपमा आत्मोपमी आत्म शरीर का वास है। आत्मोपम मेर सर्वत्र समम पश्यति योगिनः, सुखों व दुख दुखों सबके सुख दुख समान समझता है। जैसे शरीर में पैर में कांटा लग जाए तो उपेक्षा नहीं होती कि पैर में है, पैर का भी कांटा निकाले, हाथ का भी निकालो, कहीं भी पीड़ा हो तो शरीर, ऐसे आत्मोपम में सर्वत्र सबम पश्यति योगिनः। सुखुआ दीवा दुख सबको आराम पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, किसी को दुख नहीं मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके ही आनंद हो जाए, आनंद हो जाए, किसी का दुख ना रहे, संताप ना रहे, ऐसे देखे सब जगह। वे भक्त भगवान के प्यारे भक्त है, सहयोगी परमो मत, वो परम योगी है, परम योगी। योगी तो सब जगह देखने वाला हो जाए, पर सुख दुख को समान समझे तो परम योगी होता है। मां किसी को दुख ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मंगल ही मंगल है, सबके मंगल ही मंगल है, ना कष्ट दुख को बाप नहीं आते, विश्व बद करना ही हो तो सब जगह ही सुख पहुंचा है। सब सुखी हो जाए, सभी आनंदित हो जाए, सभी मंगल हो जाए, ऐसे मानव सबकी सेवा करते हैं, सब जगह अपने प्रभु को देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, कुत्ते में, गधे में, सूर में, विसर्जय स्वयं महाराण स्वान विषम से देखे प्रणमय दंड बदभूम आश्र चांडाल गो परम स्व चांडाल गो करम, चंडाल में गुह गाय में आश्र चांडाल गो करम, आश्र चांडाल गो करम, गदे में सब में परमात्मा है। जैसे सब शरीर में अपने आप को देखता है, सहयोगी परमो मत, वो परम योगी है। सब जगह भगवान होते जो योगी होता है, सुख दुख को समान समझता है, परम योगी होता है। माधु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुख मिल जाए, सभी सब निरोग हो जाए, सब कहीं मंगल ही होता रहे, आनंद ही होता रहे, किसी का दुख न हो, ऐसा भाव वाला योगी परम योगी श्रेष्ठ योगी। अर्जुन कहते हैं कि ऐसा अंतःकरण चंचल होने से हम नहीं देख सकते, वास्तव में संसार का हेतु नहीं है, ज्ञान का है, समझ होनी चाहिए ना, वो समझ ही कमी है। संसदता से तीर से राम अर्जुन संसद होने से भगवान के वो तो अभ्यास वैराग्य नहीं कहते, संसार में वैराग्य और अभ्यास किया जाए तो संसारता तो पकड़ी जाती है। और सबसे भगवान तो प्रेमी भगत से देखे रहे, हम काशे पैर करो घट घट हूं पैर हूं, घट घट में मैं ही मैं हूं, भगवान ही भगवान सब जगह है, हमारे प्रभु ही प्रभु है, प्रभु ही प्रभु है, प्रभु है। सब जगह भगवान को देखे हैं, किसी को दुख नहीं हो जाए, सबको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, जो परम योगी का है, सबको सुख पहुंचाना है, किसी को कभी कष्ट न पहुंचे, सच्चे हृदय से सजनों ऐसा कोमल हृदय बने, सबको आराम पहुंचे, ऐसा अंतःकरण निर्मल हो जाए, सब जगह भगवान को ही देखे, हमारे प्रभु है। उन नेत्रों में विलक्षण आनंद होता है, सर्वथा वर्तमान हुई सहयोगी नहीं वर्तते, सब सर्वे भवंतु सुखिने, सबकी सुख सुख में जाए, ना कष्ट दुख बाप नहीं याद, किसी को दुख ना मिले, ऐसे भजन करता है वो वासुदेव सर्वभूति। हृदय से अपने अंतःकरण के भाव से, हृदय से ये वास्तव में मनुष्य का मनुष्यपना है, मनुष्यत्व है। वो मनुष्यत्व देखना चाहते सब में, अपने भी कहते हैं नहीं, अरे छोरा मन ही बढ़ जाए, छोरा मन ही बढ़ जाए, मेरे तो है ही वो, देखने में मनुष्य है। निकल करिए देखिए तो बिना सी भी लड्डू है, सिंह वर्ण बुद्ध से विशाल, जिस पशु के शीघ्र पूछ नहीं होता बालो बोलो पठ होता है, बड्डो पशु बद्दा बद्दा पशु, न शीघ है न पूछ है। इस वास मनुष्य बना उसी में सबकी सेवा करे, सबकी सेवा से हुए, सबको आराम पहुंचे हुए, सबको सुख पहुंचे हुए, सबको आनंद पहुंचे हुए, मनुष्य बनता है भाई। दो बात मनुष्य, एक भगवान को याद करना और एक सबको सुख पहुंचाना, दो बात उड़े से मनुष्य बड़ा होता है। तो सब में भगवान को देखे तो सत्य सेवा करेगा स्वाभाविक ही, मन सेवा के भाव पैदा होगा, सभी मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। क्यों कैसा भाव होता है, अरे भगवान आए, अरे भगतिया भगवान आए, गुलाबदासंत क्या करते हैं, अरे भगतिया भगवान आए, अरे भगवान आए, अरे भगवान आए, वही आता रे भगवान आए, कितनी पवित्रता है, कैसी पवित्र दृष्टि से कह रहे हैं। कहते हैं क्रूरता ऐसे ये कर्जों की लीला करते हैं, है तो भगवान ही, भगवान कर्जों की लीला करते हैं, कर्जों की लीला तो सी है, अलग अलग जुबान लीला है, है तो मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, हमारे प्रभु के सिवाय कोई दूसरा हो सकता नहीं। भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भजन करते हुए देखते भगवान को है, सब में हमारे प्रभु भगवान प्रभु है। लीला कभी सतयुग की, कभी त्रेता की, द्वापर की, कभी कलियों की लीला करते हैं। इस वास्ते भगवान ही है, कहीं भगवान का स्वरूप कहीं लीला हो रही भगवान की, जुबान की अलग अलग लीला, बोले हृदय में फर्क नहीं पड़ता, हृदय में भगवान को देखते भगवान हमारे प्रभु है। सज्जनों ये बात बढ़िया है, सब जगह भगवान को देखे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मही पश्यति, मस्त हो जाए। कोराण में कोराण आंधी आंधी, भगवान को देखने वाले लगे केवल आरंधी आनंद, सब जगह आनंदी आनंद, बहिरंतर से भूताना बाहर और भीतर ऊपर नीचे और जन्म संसार असर प्राणी सब जगह, दूर से दूर नजीक से नजीक सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। ये मनुष्य जन्म वास्तव में उसके लिए मिला है, मनुष्य जन्म मिला है भाई और बहन वो कोई वो, मनुष्य जन्म मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये अवसर है, ये मौका है। सजनो सब याद रखो, ये मौका है। समय चूक फिर क्या पछता रहे, बगत पर चूक है तो क्या, फिर पछता मुझे क्या, का बरसात खुशी सुखों ने, अभी मौका है। इस मौके में भगवान को देखो, सब जगह भगवान, शांति रूप से देखो, ये जब दम हरदम भगवान है, भगवान है, भगवान तो है ही, देखो भगवान को। मौज हो जाए, जीवन सफल हो जाए, यमा पश्चिम सर्वत्र, नारायण नारायण नारायण नारायण, शुभ जी परमात्मा।